Cred că am răcit. Mă gândeam să plec acasă ca să nu dau tuturor colegilor. Vai, ce păcat. Chiar în ziua marii prezentări. Da, eu aș rămâne, dar parcă nu mă simt în stare nici să-mi țin capul pe umeri, îmi curge și nasul și mă doare tot corpul așa. Da, pare să te ia gripa. Încearcă Parasinus. Oricât de supărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de răceală te vor ajuta. Cu triplu impact, Parasinus este gata de atac. Recomandat persoanelor peste 12 ani. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Europa FM, este ora 13. La această oră, Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iorgu! Bună ziua, bine v-am găsit! Nervii la vârful PSD, coaliția PSD-ALDE începe răfuiala cu Departamentul de Stat al Statelor Unite. Șerban Nicolae acuză oficialii americani că nu se informează. România nu are niciun angajament de servilism față de Statele Unite, a mai spus social-democratul. Este ilogic sub aspectul construcției, vorbește la un moment dat de propuneri pe care le discută Parlamentul, dacă au fost făcute de Ministrul Justiției. Așadar, Departamentul de Stat american cere Parlamentului să nu adopte modificarea legilor justiției. Comisia Iordache din Parlament nu se oprește. Legile justiției se modifică. Fără îndoială, noi continuăm această dezbatere. O să discut cu colegii mei într-o pauză după prânz. Demisia de la conducerea Parlamentului este solicitarea mai multor organizații neguvernamentale către Călin Popescu-Tăriceanu și Liviu Dragnea. O altă reacție după criticile Departamentului American de Stat, ministrul de Externe, întâlnirea de urgență cu președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu. La plecare, ministrul de Externe a spus că va fi, citez, o comunicare publică din partea Parlamentului de la București pe acest subiect. Prognoza meteo pentru început. Ninge acum în estul Transilvaniei, în Carpații meridionali și orientali. Sunt precipitații mixte în Moldova, plouă în Muntenia și în estul Olteniei. Cerul se va degaja astăzi treptat în partea de vest și nord-vest a țării, dar în rest vor fi precipitații. În Dobrogea va ploua, în Oltenia și Muntenia ploi și Lapoviță, în Moldova precipitații mixte, iar în Transilvania mai ales ninsori. În Carpații meridionali și orientali va continua să ningă viscolit. Temperaturile maxime vor fi între 0 și 11 grade. În București acum 5 grade și plouă slab. Ascultați știrile Europa FM. Comisia Iordache din Parlament nu se oprește, legile justiției se modifică. O spune chiar Florin Iordache, președintele Comisiei Speciale din Parlament, care are ca misiune să modifice cele trei legi ale justiției. Aseară, Departamentul de Stat al Statelor Unite a cerut Parlamentului să nu adopte o legislație care ar afecta independența sistemului judiciar. Fără îndoială, noi continuăm această dezbatere. Repet, vom ține cont în continuare de toate punctele de vedere exprimate de mediul juridic care este invitat. Sunteți președintele acestei comisii, ați discutat în partid de aseară cu președintele Liviu Dragnea? Nu am discutat. Nu, o să discut într-o pauză. Nu am discutat cu nimeni. O să discut cu colegii mei într-o pauză după prânz. Florin Iordache susține că niciun articol dezbătut în comisie nu va încălca independența sistemului judiciar. Față de legile propuse de către guvern, dumneavoastră știți, eu și colegii care am semnat inițiativele legislative avem o serie de modificări importante, iar în dezbatere am ținut cont de toate observațiile pe care le-a făcut sistemul juridic, de observațiile pe care le-a făcut CSM-ul, observațiile pe care le-au făcut asociațiile profesionale, Asociația Judecătorilor, Asociația Magistraților, Uniunea Națională a Procurorilor, Mediul Academic și așa mai departe. Deci noi nu facem decât să transpunem acele observații și acele modificări care sunt cerute de sistemul juridic din România. Discuțiile maraton din Comisia Iordache au continuat și astăzi. Și a venit, vorbim despre reacția ministrului Justiției. Tudorel Toader a declarat înainte de prânz că este dreptul Parlamentului să facă legi. Parlamentul, sigur, nu poate fi împiedicat să legifereze, pentru că asta este misiunea, competența exclusivă pe care o are de la Constituție. Procedura de legiferare, probabil și sper că va fi de natură să conducă la adoptarea unor reglementări echitabile pe de-o parte, constituționale pe de-altă parte, reglementări care să transpună deciziile Curții Constituționale, să mențină standardele europene. După ce ministrul Tudorel Toader a înaintat Parlamentului un proiect de modificare a legilor justiției, proiect respins, vă amintesc, de CSM, DNA și Parchetul General, mai mulți membrii PSD și ALDE, în frunte cu Florin Iordache, au primit misiunea să modifice totuși legile justiției. Urmează acum cea mai dură reacție de până la această oră. Comunicatul Departamentului de Stat american este inacceptabil și profund ofensator la adresa Parlamentului României, a declarat în urmă cu puțin timp senatorul PSD Șerban Nicolae. Acesta a adăugat, România nu are niciun angajament de servilism față de Statele Unite, am încheiat citatul. Șerban Nicolae crede că șeful statului ar trebui să ceară ambasadorului României la Washington să chestioneze Departamentul de Stat american pentru comunicatul de aseară. În ceea ce privește România, este profund ofensator. Faptul că Departamentul de Stat sau oricine altcineva, vreo persoană, își permite să ceară imperativ Parlamentului României ceva, orice ar fi acest lucru, este inacceptabil. Parlamentul României este expresia voinței suverane a poporului român și atunci nu poți cere imperativ nimic din afara țării, poporului român sau organului său reprezentativ suprem. Eu cred că președintele României ar trebui să transmită urgent instrucțiuni ambasadorului României la Washington, să transmită un protest ferm pe această chestiune, să solicite clarificări în ce condiții a apărut un asemenea comunicat, cine și-l asumă din partea Guvernului Statelor Unite, pentru că, repet, el este absolut inutil ca utilitate pentru Statele Unite, dar este ofensator pentru România. Eu cred că aceste atitudini, mai ales de genul celor promovate în ultimii ani de acest funcționar cel puțin bizar, care este Hans Klemm, ar aduce vreun beneficiu relațiilor româno-americane. Dimpotrivă. Demisia de la conducerea Parlamentului este solicitarea mai multor organizații neguvernamentale către Călin Popescu-Tăriceanu și Liviu Dragnea. O ascultăm acum pe Anca Grădinaru. Mai multe organizații neguvernamentale și mișcări civice solicită într-un comunicat demisia președinților Senatului și Camerei Deputaților. Între semnatari, grupurile Corupția Ucide, Inițiativa România, Insist, Institutul pentru Politici Publice, Platforma România 100 și Rezistența. Reprezentanții organizațiilor arată în comunicat. Interesele penale ale domnilor Dragnea și Tăriceanu pun nemijlocit în pericol viitorul democratic al României, domnia legii și drepturile fundamentale, securitatea țării și bunăstarea fiecăruia dintre noi. Organizațiile cer și partidelor, PSD și ALDE, să-i schimbe pe acești lideri. O altă reacție după criticile Departamentului American de Stat, ministrul de externe, întâlnire cu președintele Senatului. Ministrul Teodor Meleșcanu a discutat cu șeful Senatului Călin Popescu-Tăriceanu în legislativ. Transmite acum din Parlament Cristian Citre. Bun găsit! Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu a stat aproximativ o oră și jumătate în biroul președintelui Senatului Călin Popescu-Tăriceanu. El a fost chemat de șeful său de partid pentru a redacta împreună un răspuns către Departamentul de Stat al SUA, care a solicitat ieri Parlamentului României să respingă modificările la legile justiției care ar putea afecta lupta împotriva corupției. La plecare, ministrul de Externe a spus că va fi, citez, o comunicare publică din partea Parlamentului de la București pe acest subiect. În biroul președintelui Senatului au mai fost azi președintele executiv al PSD, Nicolae Bădălău, dar și secretarul executiv al PSD, Codrin Ștefănescu. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Contrele dintre actuala putere și unele organizații civice s-au mutat pe internet. Răfuierile se duc acum sub numele Statul Paralel. Ambele tabere au înființat site-uri cu acest nume. Iulia Verbancu explică. Socialdemocrații au înregistrat site-ul statulparalel.com după apariția portalului statulparalel.ro, care demască abuzurile puterii. Potrivit Hot News, site-ul înregistrat de PSD a fost creat de Ionuț Ciubotariu, cel care a conceput softul din secțiile de votare prin SMS și care a avut calitatea de martor în dosarul referendumul. Pe prima pagina site-ului înregistrat de socialdemocrați apar articole despre Laura Codruța Căveș și Florian Coldea și Traian Băsescu. În mediul online, unii protestatari au descoperit că au conturile suspendate pe rețelele de socializare după ce au distribuit imagini cu manifestațiile antiguvernamentale din ultima vreme. I s-a întâmplat acest lucru și filozofului Mihai Șora, în vârstă de 101 ani. Elena Tudor ne explică. Zeci de persoane care au participat duminică seara la protestele din țară, dar și din diaspora, se plâng că le-au fost blocate conturile de Facebook și nu puteau posta nimic pe paginile personale ale rețelei de socializare. Mesajele automate trimise de Facebook erau standard, de genul postările sunt suspecte de spam. Oamenii spun că le-ar fi fost blocate conturile după ce au distribuit sau publicat materiale legate de protestele antiguvernamentale. Trebuie explicat însă că rețeaua de socializare Facebook folosește un algoritm prin care o persoană poate fi blocată dacă este reclamată că ar distribui mesaje de tip spam. Foarte multe reclamații s-au strâns pe pagina lui Dragoș Stanca, șeful unei companii ce lucrează cu Facebook. El spune la Europa FM că, într-adevăr, duminică seară a fost semnalat un număr mai mare de conturi blocate față de o zi obișnuită. El subliniază că algoritmul Facebook-ului depinde însă de un robot. Procedura Facebook de blocare și de blocare conturilor este, în mod evident, un secret al companiei. Să spunem că fără să fie această cifră corectă, că în acest moment algoritmul a decis că la un număr de 60 de raportări, să zicem, pentru o postare, acea postare este suspendată și contul temporar dezactivat. În această dimineață, printr-un mesaj postat pe rețeaua de socializare, filozoful Mihai Șora a anunțat că i-a fost raportat și lui contul de Facebook. A fost nevoit să trimită către rețeaua de socializare o copie după cartea de identitate și, într-un final, i-a fost deblocat contul. Scriitorul rememorează perioada comunismului, în care a fost urmărit și turnat la securitate. Este marți, 28 noiembrie 2017. Cer negru deasupra României. Își încheie mesajul Mihai Șora, care a participat la protestele de duminică seară de la Alba Iulia. Pe de altă parte, ministrul Justiției Tudorel Toader a discutat astăzi cu responsabilii din domeniu despre ultimul raport MCV, Mecanismul de Cooperare și Verificare al Comisiei Europene, privind starea sistemului judiciar. La discuție a participat și procurorul șef al DNA, Laura Codruța-Chioveși. Alexandra Stănescu explică. Experții Comisiei Europene au recomandat României, printre altele, să înființeze un sistem robust și independent de numire a procurorilor de rang înalt, pe baza unor criterii clare și transparente cu sprijinul Comisiei de la Veneția. Ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat că responsabilii din justiție se vor întâlni periodic pentru a pune în practică recomandările Comisiei Europene. Am luat recomandare cu recomandare dintre cele 11 considerate ca neîndeplinite. Am văzut ce s-a realizat până în prezent, am discutat ce poate să facă, ce trebuie să facă fiecare autoritate în parte pentru îndeplinirea fiecăreia dintre cele 11 recomandări considerate ca neîndeplinite. De asemenea, Comisia Europeană cere autorităților de la București să se asigure că în codul de conduită pentru parlamentari, care este în curs de elaborare, este inclusă și obligația aleșilor de a respecta sistemul judiciar. Un cod de conduită similar ar putea fi adoptat și pentru miniștri, au precizat experții în raportul dat publicității în urmă cu 2 săptămâni. Ascultați știrile Europa FM. Informația momentului: cântăreața Sanda Radoși și soțul său au fost ridicați de procurorii de ICOT în urmă cu puțin timp. Ei sunt suspectați că fac parte dintr-un grup infracțional organizat într-un dosar de spălare de bani și fraudă de 1 milion de euro. Procurorii de ICOT au făcut azi dimineață 10 percheziții, printre care și în locuința Sandei Radoși. Detalii găsiți acum pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro. Aproape 3.000 de familii din zona de deal și de munte a județului Mureș au rămas fără energie electrică din cauza ninsorii, iar circulația a 3 trenuri a fost oprită câteva ore din cauza unor arbori căzuți pe linii. Ovidiu Ilisan transmite. Bun găsit! Aproape 3.000 de familii din zona de deal și de munte a județului Mureș sunt marți dimineața fără energie electrică din cauza ninsorii, iar circulația a 3 trenuri a fost oprită preț de câteva ore din cauza unor arbori căzuți pe liniile de cale ferată. Purtătorul de cuvânt al ISU Mureș, major Cristian Virag, a declarat marți că aproape 3.000 de familii au rămas fără energie electrică din cauza ninsorii și a unor copaci care au căzut pe liniile electrice. Astfel, la Sovata sunt afectate 296 de gospodării, iar în zona Fântânele 729 de consumatori. De asemenea, alte 1809 de familii din 5 localități de pe linia electrică aeriană Șardul Nirajului, Miercurea Nirajului, unde 18 puncte de transformare au fost afectate și au rămas fără energie electrică locuitorii. Mai multe echipe ale distribuitorului de energie electrică se află în teren și încearcă remedierea defecțiunilor. Din Mureș, Ovidiu Ilisan, Europa FM. Iar în județul Vrancea, peste 1000 de familii nu au acum curent electric din cauza că a nins în zonă. 4 localități sunt afectate. Sport acum. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Găsit, Dan Petrescu admite că CFR Cluj a câștigat cu șansă meciul de aseară cu Șep și Sfântul Gheorghe 2-0, dar consideră că fără noroc o echipă nu poate fi pe primul loc. Clujenii au deschis scorul prin Omrani în minutul 36, la prima ocazie importantă, gol contestat de oaspeți, fiind neclar dacă mingea a depășit sau nu linia porții cu întreaga circumferință. Dan Petrescu este convins că a fost gol valabil, însă recunoaște că elevii săi nu au făcut un meci foarte bun. Criticat adesea pentru că nu joacă spectaculos, el mai spune că de obicei echipele care primesc cele mai puține goluri câștigă campionate și nu cele mai ofensive. CFR are 5 puncte avans față de FCSB în fruntea ligii întâi după 19 etape în care a marcat 30 de goluri și a încasat doar 10, având cea mai bună defensivă a ediției. Roșalbaștrii au golaveraj 36-14. Astăzi sunt programate primele meciuri din optimile Cupei României. De la ora 14, CSM Poliaș joacă pe terenul echipei de Liga a 3-a Unirea Slobozia. CSU Craiova joacă la Afumați de la ora 18, iar de la 21 FC Botoșani primește vizita lui FC Viitorul în singurul duel de azi între echipe din Liga 1. FCSB o întâlnește joi în deplasare pe ACS Poli Timișoara, în timp ce Dinamo va merge mâine la Cluj pentru partida cu Universitatea. Celelalte meciuri din optimi sunt CS Mioveni, Gaz Metan Mediaș, Hermannstadt, Juventus București și Chindia Târgoviște Astra. Amintim, CFR Cluj a părăsit Cupa României în faza 16-milor de finală, eliminată de FC Botoșani după lovituri de departajare. Echipa lui George Pușcaș, Benevento, rămâne fără punct în Serie A și după etapa a 14-a a pierdut 0-1 în deplasare la Atalanta. Atacantul român de 21 de ani împrumutat de la Internaționale Milano a intrat la pauză. Nou promovata Benevento a pierdut toate cele 14 meciuri jucate sezonul acesta în Il Calcio, a marcat doar 6 goluri și a încasat 34. Claudiu Chieșeru a marcat pentru Ludogoreț Razgrad. Atacantul român a deschis scorul în victoria pe teren propriu 3-0 cu ultima clasată Vitoșa Bistrița. Golgheterul Bulgariei sezonul trecut, Chieșeru a înscris în actuala ediție de campionat 9 goluri și este al doilea în ierarhia condusă de brazilianul Fernando Caranga de la CSKA Sofia cu 13 reușite. 13 și 15 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final, începe acum România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, și îți mulțumesc pentru acest jurnal de știri complet, că m-a ajutat pe mine să nu mai iau foarte mult din să reiau problema comunicatului Departamentului de Stat. Ați auzit știrile, doamnelor și domnilor, americanii intervin. Întrebarea pentru dumneavoastră este dacă fac bine sau dacă nu fac bine că intervin în această dispută pe legile justiției din România. Imediat începem. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Ministrul Agriculturii, domnul Daia, a făcut următoarea declarație și citez: solurile pe care le-au creat mințile cercetătorilor români a adus în pragul de exprimare biologică puterea genomică de a cântări pe orice cântar. Această producție de 10 tone la hectar, care nu putea fi întrezărită indiferent cât de visător era în actul cercetării și cât de puternic mobilat de dorința de a învinge ca să poți să întrezărești o asemenea producție, care astăzi este o realitate. Mie la Daia îmi place că vorbește cursiv. Adică, e mare lucru să aperezi cursiv. Nu se potignește. O fi luat ceva fără prescripție. Foarte talentat. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM. Eu nu mai vin cu tine cu mașina, punct. Dar ce-am greșit, iepuraș? Nu mai spune iepuraș, că tot timpul mi-e rău când mergem undeva. Ori am rău de mașină, ori nu știi tu să conduci. Eu nu mă mai urc în mașină. Emetix, formula complexă creată pentru orice rău de mișcare. Ai rău de mișcare? Ia Emetix. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Prețurile de Black Friday continuă. Nu închide lista de cumpărături. În magazinele Altex și pe Altex.ro ai până la 40% reducere la mașinile de tocat Miria. Ia-ți mașina de tocat carne Miria cu accesorii pentru cărnați și suc și cuțit din oțel inoxidabil la numai 119,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de Ale-Gel. Ale-Gel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la 3 aplicații pe zi. Ale-Gel pentru picioare sănătoase. Ale-Gel.